فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك استيال كوسو دوادا برنامج كدو حواريسي دو هذا هانو كلات كلا سعطان إذا عد إسلامي الفرقان قضو بدعا واندي كواهي نوحا كمدا الكتائب وباهيسي فيلم أن عادي أهين أو صوبا ديغيا إتوبيان لولا يرب نور ربكول وربحين كو آدن موقال كاسا يعني دين سو قد بدونا. وما حي حريرك كده حي رمضان كي مقارك بني آدم كا وحاد عاو كده جي سدنتان حبين تصون كي عافيمات كا موضوع قضب كاسي لحديرة وحاد عاو كمغلي دنتان حبين تصون كي عافيمات كا كلن لوجها اللي يي برامش كده حواريسي ذا سدوك العاو انت وصعده وحاد كمغلي دنتان كلن لوجها اللي يدو قيمه وحوش نمضي التركي وكجيستي ديغان كبغداد اشب الله سؤال وقبتي ولاية قلقدود كلنا ككلمات كل جيد يقار كم ذا أيان عاو برنامج كيد كوس وجود بدونا. فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. السلام عليكم ويان دقي استيال مركلة إذن لنا هاي رمضان مبارك عاوة وأفر إي طبان كبيشة رمضان سنة دكونا فربقل شن إي أفرتك هجرية دا الكتائب أيا وحا أي باهيسي فيلم أن عادي هين أو صوبان ديغيا إتوبيان لغولا يرب نور إي قبل كبكول موقال كأو سعان يكو دواد هل ساعة مبا لحدن دقيقة أيا وحا لغو صوبان ديغيا قاب كيو دعي dagaalkii weynaa ee dhowr bilood ka hor ka dhacay duuleedka rab dhuure ee walaayadda Islaamiga ah ee Bakool, kaasi oo lagu laayay Itoobiyaan aad u tiro badan. Warbixin ku saabsan muuqaalka waxay noo soo jeedinaya wariyaha Maxamed Daahir Calisu. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مؤسسة الكتائب غرب كور باهينه ده حركة الشباب المجاهدين ايا قلن كي دنب اي ما انتباهيسي حلقة الشنات سلسلة ده لا مرحبا بهم انهم سالوا النار حلقة ده نو اهم وقال تاريقه ده ايا نحر كي ده وحا او كدو الوريغ ايا امالوغ هدل ايا كو لولان كو دحيا مسلمين تا جيس كا افريكا ايا نصارى ده ايتوبيا لبوه سيدا ايتوبيا اي او دوليسة تاي اونا ديباتي ساي مسلمين تاكون والقودها دالك ايتوبيا ايا دالك الصوماليا. قيبت سدحادي قودا بيسا وحا اي كتر جميسا مقا عايز دارك او وطوه او وحاد كقبقون ايسا سيدا او رعي قسارا حبشيدا كوغاري كمين كدعا يدولايت كربوره اي ولايدا اسلامي قا اهبكول. قيبا هوري موقال كان حيساه لي وحاد قودا وان ايسا سيدا اي نصارا دا اوها بوضي يقابك حبشيدا نصارا دا ايتوبيا او قوي عدين ودادا توسان ايقو هوغان كان اكتاي بادر ياش ايتوبيا اي كنيسة دا كما مولا دولة دا ايتوبيا. وبكل قوات الدمار يزول لقد حقيقة كفر وكفرية الذين كوي قالوا يري إن الله إلهي هو أسق المسيح ومسيحوي ابن مريم مريم ويل كذا قارب وحين إلهي المسيح نفتي سوي ilaahnimadu waxay dhex degtay masiix iyo dhexdeg isagaaba ilaaha kuwii yidhi way kufriyaan. Kuwaasi meel ay haystaan ma jiro, siday ugu tageen diintoodii oo cahdigii ugu baxayeen, iyaga waxay gaareen inay ila caqligoodana ku socdaan inay ciise yidhaahdaan waaba ilaah naftiis. Halkaasi gifkoodu gaaray. Bani aadamka markuu qalloocdo, allah ciise wuxuu gaarayaa meel aan laga soo noqon karin ama meel aan laba qaadan karaynin, yuu gaarayaa gif aan laba xamili karayn. Yacnii gifkoodu sida u badnaa ay u qalloocanayeen, heer waxay gaaray inay yidhaahdaan yacni ilaah la sheegayo waa ciise naftiisa, waaba ciise. Halkaasay gaaray. Kuwaasi way kufriyaan, diin ma haystaan. Kolka haddii heerka ay joogaan maanta, haddii rabaan inay hanuunaan, meel hanuunkaas ay ka helaan ma jirto. Rasuulkan cusub iyo kitaabkiisa inay raacaan ma abi axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo raacay diinta hooyadii kuna gaaloobay diinta islaamka ee aabihiisa uu haystay ayaad ku arkaysaa muuqaalka isagoo kal iyo laab u soo dhoweynaya baadariyaasha kristaanka ah oo tala iyo tusaale uu ka qaato. halkaas marka uu filimku maraya waxay alkataa'ib kuu sharaxaysaa waxa uu ku qotomo dagaalka u dhexeeya muslimiinta iyo nasaarada xabashida itoobiya. wuxuu dagaalkan guntiisa iyo gogoldhigiisuba salka ku hayaa caqiido iyo mabaadi diimeed. waa dagaal u dhexeeya addoommo allah u qiraya kelinimadiisa iyo qoom allah la shariig yeelay oo beeniyey ambiyadii uu allah soo dirsaday. waa dagaal u dhexeeya tawxiidka iyo shirkiga, iimaanka iyo kufriga, qur'aanka iyo baybalka, masjidka iyo kaniisadda. qof waliba oo ka meermeera xaqiiqadan dhabta ahna wuxuu baalmaray aayaadka uu allah ku caddeeyey wejiga dhabta ah ee dagaalka iyo halka uu salka ku hayo. waxaana muuqaalkan barbar socda cadeymo muujinaya sida ay xabashida kaga go'an tahay inay meesha kaga saarto dadka muslimiinta ah. hogaamiyaashii soo maray dalka itoobiya si kasta oo uu khilaaf kaga dhexeeyey, haddana waxa ay ka wada simnaayeen in geeska afrika laga tirtiro muslimiinta ah ama la hoosgeeyo kaniisadaha. muuqaalkan fariimaha uu xambaarsan yahay si loo xoojiyo loona caddeeyo waxaa kaalin weyn ku leh culimada soomaaliyeed ee geeriyooday, kuwaas oo si qoto dheer kaga hadlaya damaca itoobiya iyo siday u doonayaan si kasta dadka muslimiinta ah loogala dagaalamo, inaysan baran diintooda lana burburiyo masaajidooda. daliiliya alxaaqida almujrima oo necab alislaam walmuslimiin markay arkeen islaamka inuu kor soo noqday oo meel walba islaamku qabsanayo, weliba waxaa la yidhahdaa bacda suquudi alqusayn diiniya istanbuul markay dhacday ka gadaal, markaas ka gadaal ayay aad u baraarugeen saliibiyiintu. waxay dheheen war nimankan shaqii nagu soo wadaane ha nagu qaadato 10 qarn haddii la doono aan khidda u dabarno si loo baabi'iyo. way soo socdeen qaaradda afrika markay soo aadeen dhinacan waxaa loo yimid itoobiya xaylashalaasha ninka la yidhaha garab waxaa siiyey talyaaniga marka hore ingiriiska, waxaa loogu talagalay muslimiinta in la baabi'iyo oo eber laga dhigo. waxa uu soo rogay qodobo dhowr ah isagoo aad caro uga muuqanaysa, waxa uu yidhi ma dhici karto in islaam laga helo itoobiya ama xabashada. waxyaalaha uu yidhi mulakhaskooda markaan soo aruuriyey, waxa ugu horreeya buu yidhi muslimiinta xoolahooda waa in la dhacaa si ay u faqiiraan, qofka faqiirka qofkii silinsiyo ilaah ka dhiganaya, tacliinta waa in laga xirmaaniyaa, qur'aanka waa inaan la baran, luqal carabiyana waa inaan la baran, masaajid waa inaan la dhisin, madaaristana waa in la burburiyaa, wixii dhisanna waa in kaniisada lagu wareejiya ama la jajabiyaa. yaa baabiya muslimiinti waa kooda u jeedaa waxa ay ku samaynayaan nimanka la yidhaahdo xabasha oo kale. waxa uu yidhi ilmaha muslimiinta waa in xoog nasaaro looga dhigaa, waa in ragga iyo dumarka muslimiinta la baabi'iyaa, qofkii lagu arka calaama islaamiya maxfal weyna lagu dilaa iyadoo dadka loo tusayo dowladda ayuu ka hor yimi. xaylashalaasha yidhi qaybaha hore ee filmkan sidoo kale waxaa looga hadlayaa heshiiskii guracnaa ee dhexmaray itoobiya iyo somalilan, qayb ka mid a badda soomaaliyana lagu siiyey xabashada itoobiya. muuqaalkan ayaa waxa uu isdul istaagayaa go'aanka xarakada shabaab ulmujaahidiin ee heshiiskaasi iyo sida soomaalida ay kaga dhiidhiyeen damaca dhaqaale ee xabashida itoobiya. haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta ashabaab, waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah, baadil ah, burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabbana. ma aqbalayno intaa ka dhulka soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato. waxaan arrinkaas ka soo horreeya dhiiggeenna biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. minilik ilaa iyo hadda waxay rabaan inay bad qaataan ka yeeli mayno musabbi xadiib yahay anaga u dhool Ethiopia maalgelin uma socoto weligeed ba waxa bulo booca ugu tukubaysay sidii dhulka Soomaaliyeed inta ciidamada u dhisatay badeed sidii dhulka Soomaaliyeed u qabsan lahayd ay weligeed riyi ay lahayd bay ahayd Muuse iyo Xasan Sheekh iyo Maxaydey Ismaaciil Umar galay waxa halkaas ugu tageen waa kaarto horo loo dhiso loo soo dhameystiray een badan iska dhaaf Muuse bixii xisa xashiisi Maxmuud ma bixi karo Ethiopia anaga waxaan naga dhaxay saxabad ee dalka awli hore qayb nooga haysta ki hore aan doonayna ku kalaan ugu darna iska daayay mar yeeli doona mana aqbali doona gabdhahaygu ma yeeli doona ilmahaygu ma yeeli doona anaguna ma yeeli doona arinta ah bad Soomaaliyeed iyo dhul Soomaaliyeed oo hibo loo siiyay amxaarada Ethiopia arinta iyada waa ka soo horjeedna mana ogolaanayno waana ka dagaalamayna Sheikh Maxamed Rashad oo kelimad ka jeediyay kulan Iswiidhaan ka dhacay sanadkii 1997 ayaa xilligaasi ka hadlay waxa la damacsanaa Soomaalida. Istaraatiijiyada Sheikh uu sheegay ayaa hadda sidii uu sheegay u dhaqan gashay iyadoo Soomaalida loo dhisay maamul goboleedyo ka shidaal qaatay Ethiopia. Soomaaliya waxaa loogu talagalay qaraarkii markii lagu fashilay United Nations ka dambow waxaa la soo qariray ogaada ninkii rabaana ha baarto ninkii aan rabin inay iska daayo. Laakiin waan idin leeyahay waxa qaraar oo aasaasi ah Soomaaliya in laga dhigo awal two stages in loogu dhaqo stage number 1 ummada Soomaaliyeed in laga ilaaliyo marka ugu horeysa wax alla wixii diin kule inay kor u soo kacaan madarka islaamiga aan la baabiyo waa aasaaska hadafka ugu horeeya stage ka koowaad waa ka weyn stage ka labaad waxa weeyaan dadka Soomaaliya dalka Soomaaliya la yiraahdo in loo qaybiyo marka horeeto manaadiq in loo qaybsan region in loo qaybiyo marka ugu horeeyso oo aanan automatically marka horeeto laga dhiginin state kamida Ethiopia in laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo states in laga dhigo region in laga dhigo region walbana loo sameeyo nin governor in loo sameeyo oo raisul qabiila oo laadiniye in loo sameeyo goboladaas marka nimanka jooga Soomaalida waxa lagu qancisi oo nin walba oo fermay oo laga qaado laga xaqiijiyo inaano waxba ka qabannin dawladda Ethiopia inaano waxba ka qabannin koos noolaadkeeda inuu koos noolaado inaano waxba ka qabannin si loo proofata waa in shirar loogu yeera waa yar sababi yimaadaan 24 ka saac amxaarna maamulo waliba darajo hoose oo kanaas inuu maamulo stage kaas waa stage ka maanta ay ku sugan tahay Soomaaliya stage ka labaad waxa weey in la yiraahdo all waxa weeyaan Soomaaliya under Ethiopia wayna ahata qayb kamida Ethiopia weeye central ku waa Ethiopia weeye ayaguna waa regionna weeye governor marka dambeeyta looga talyaarday sabab inay noqdaan qaybta dhexe ee filmka ayaanu hadda soo gaarnay qaybtan waa qayb xanuun badan balse ay ka dambeyn doonto farxad iyo inaad ku ilqabowsatid halaa gahaleeli doona kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida Ethiopia wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii si aad baray ciidamada Ethiopia sida ay doonaan iyo xilliga ay doonaan ayay u soo gali jireen dalka Soomaaliya iyagoo geystay gabowt falloh iyo tacadiyo aan la soo koobi karin dil wadareed xarig jirdil Bob iyo kufsi ayaa qayb ka ahaa tacadiyada ay xabashida ka geysteen Soomaaliya filimka waxaa ka soo muuqday qaar ka mid ah dhibanayaasha la daala dhacay xusuusta dhibaatada ciidamada Ethiopia ay ka geysteen Soomaaliya iyo dhulka Soomaali galbeed lisan isagaal balooda hirinaadi may buuha gabal gurul erow 44 erow intini giliyan ya may buuha hal mitir la ewa tumun ila malan siyeedlan ya iniski jeeyeen in yaraan siyeedlan aan iski jeeyeen may buuha meel sagaal hamin ii geesho ya surunaani dhacdooyinkii yeeni sameeyseen ana kulli aan lang mahabiso habsaka jar lahay dad badan oo ka dhamadeen habsaga aniga bal roogi dad badan oo may buuha hortay ka dhamadeen jaran xabad bay ugu dhacdo xaga geeska xaga dhigtagtii intay ka soo dhacday ii daankay ka soo baxay ah nambarkaas ay soo gaar ninna bogdada kaga dhacday dhawarka labana ninna dhawarka minna lugta kaga dhacday afartayada dhibaatada aniga waxa iga soo gaadhay xabadu garabkayga kaga dhacday weynay dhax fadhida dhimashadu waa 12 wixii shacab halka jooga waa la xasuuqay dawladdi deegaanka Soomaalidu waxad moodaa inay indhaha ka lalinayso shacabkii lagu hoos leeyay inkastoo madaxdi iyo boqortooyinkii soo maray Ethiopia ay madaxa kaga taagnaayeen dadka muslimiinta ah ee ku nool Ethiopia kuwa badan ay gaalaysiyeen haddana filimka rajad badan buu ku gelinayaa marka aad daawatid sida uu u nool yahay oo weli uusan u dhiman dareenka diineed qayb ka mid ah dadka muslimiinta Ethiopia ciidamada nasaarada xabashada Itoobiya ayaa burburiyay masaajid badan iyagoo buudka kula tuntay dadka muslimiinta ah oo haween iyo dadda ah ay ku jireen, kuwaas oo muuqaalka ka soo muuqanaya waxay cod dheer ugu yeerayaan muslimiinta ah iyagoo ka codsanaya garab iyo gaashaan. Eega kuwan cawaanta ah ee najaasta ah waxay rabaan inay xoog ku galaan masaajidka. Allahu Akbar! Eega masaajidka ayay rasaas ku ridayaan, gudihiisa ayay dadka ku dhex rasaaseenayaan. Waa masjidka Al-Fatxi oo ku yaala magaalada Jama. أيها المسلمون، أيها الإخوة الكرام، أناديكم من بلاد الحبشة، أناديكم وأناشدكم بالله تعالى أن تقفوا معنا. وأن إذن دواقيا أوليب الله ترتيس أيان إذن كقرقار ويدي سنيا، وحانا إذن كعد سنيا إنا نقرب استاكتان وآدنو هدشان نقونا ساعدان وحوال باواد أودان. هل كان أواح إتوبيا وحالا قبل بريا إنك بدن صدن مسجد مدكير لببلوت tiraduna way sii kordheysaa. Walaalayaal, annaga haddaan nahay muslimiinta ku nool Itoobiya, waan dulmannahay, waana dhibaataysannahay, waxaana u baahannahay inaad nagu garab istaagtaan mixnadan halista ah. Yaquulu Allahu subxaanahu wa tacaala, innama almu'minuuna ikhwa. annagu waxaan haysanaa diinta Islaamka, iyada darteed ayaan u noolnahay, iyada darteed ayaanna u dhimanaynaa. Noloshuna ma ahan tan adduunyo oo keliya, ee waxaan rajaynaynaa inaan adduunka ka tagno innagoo ku dheggan diinteenna, darteedna aan nafta u weyno. እኔ ወላሂ ማንንም አይስበልገኝም ዛሬ ዋ ሙዕተሲን ብዬ መጣራው አካላጥቻለሁ ዋ ሙዕተሲን ብዬ አልጠራም አንኩ ወላሂ እድነ ኡመበህኒ ሰበብቶ አህመ በጅሮ እድ አኑ ቀይለ ዳንሰዶ አን ኢራህዶ ዋ ሙዕተሲማ ማ ኦራናዮ ዋ ሙዕተሲማ ላኪን ነፍተይደ አያን ዲፋዕ አያሲ አናን እድነ ኡጉ ባህን አላህ ባን ኩ ዳርተየ ወሃን ዲያር ወሃይ ኢናን ረሳስ ተሐበት ከይገ ኡድጎ ኦ ሒጃብ ከይገ ደርቲስ ለኢዲሎ ወሊባ አንኩ ቆስለየ ኦ ፈራህሰን. Xarakada Shabaab al-Mujahideen ayaa ka jawaabtay weerida dadka muslimiinta Itoobiya ee dhibaatooyinka kala kulmaya xabashida Itoobiya. Kamiin qorshaysan oo isku bedeli doona dagaal faraha loogu gubtay, guushana Rabbi uu ku siiyay mujahideenta ayaa ciidamada Itoobiya duleedka Rabbuura ku qabsaday labadii bishii Rabiicul Awwal sanadkan 1445 Hijriga. Koor kamiinka laba haliyey oo ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ah maalintaasna wacdaro dhigay ayaa ka soo muuqanaya filmka Al-Istishaadi Salmaan Macalin Xasan iyo Al-Istishaadi Haadi Muxamed Cuhmaan. Kenya gaar ahaan Mombasa ka soo jeeda ayaa diraya fariimo dhaxalgal ah iyagoo hortaagan ciidamada mujaahidiinta ee loo qorsheeyay in ay agta mariyaan ciidamada xabashida Itoobiya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Inshaallah. Walaal yaa albaab kana soo furudana billaah inshaallah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! إن شاء الله قالتنا توبيا دلكاك الدول إن شاء الله وعدو كوات ومسلمين تي عدو كوات وإسلام الدين دان جلد قالتنا تفضيت قالتنا توبيا زنغر قايتنا وضدن قد الدولة إن شاء الله ولا إلى المنسورة قالتنا إلا أنو بنورنا كون لما تمتير رغم كنولي ولا ليال قيق ما إنسورنا أنتين دين تن كورونا قادنا كودر مريكان توبيا وغاند برنجي كوكال هاز بيزا ما نس بيزا انت الدين تنبر بويا ان شاء الله من سورتك لازم انت يقولوا كنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اليوم ذل من طغى اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى كوانزا نجيسيا نفسيان كو كموغوب الله سبحانه وتعالى anawasia mabradha watu mwogope Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja awe na malengo. Awe na nini? Awe na malengo, na kila mmoja awe na hamasa. Kwa kweli hawa jamaa wajinga sana, wanatudhulumu. Kama hakudhulumu wewe, wanamdhulumu dadako. Kama hakudhulumu wewe, wanamdhulumu mamako. Kwa hiyo ikhwani, chansi ni ipatikana. Hakuna mtu kulala, ni ima nusra ima shahada. Allahu akbar. Allahu akbar. Ugu horeen waxaan nafteeda iyo walaalaheeba u dardaarmayaa cabsida Allah walaalayaal. Qof waliba oo naga mid ah waa inuu yeeshaa hadaf uu hiigsanayo iyo himma aad u sareysa. Run ahaantii gaaladu waa daqmo muddo dheer ayayna dulmi nagu hayeen. Hadii aysan adigu dulmi gaar ah ku geysan, waxay dulmiyeen hooyadaada ama walaashaada. Walaalaheegu maanta waxaan haysanaa fursad dahabi ah oo horteena taala. Qof naga mid ah yuusan dib isku dhigin. Yoolkeenu waa un labada wanaagsan midood, guul ama shahaado. Ni imma nusra imma shahaado. Allahu akbar! Allahu akbar! Malxamada taariikhiga ahayd ayaa faraha lagu saaray kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida Itoobiya oo qalabaysan, kuwaas oo iyagoo kibirsan cagta soo saaray wilaayada Bakool si ay u beddelaan ciidamada go'doonsan. Wax badan haddaad ku aragtay filimaanta ay soo saartay muasasada Al-Kataa'ib ciidamada dowladda federaalka oo furumaha ka firxanaya. Markaan Al-Kataa'ib waxa ay ku dulgeynaysaa waa Itoobiyaanka oo aan gadaal soo eegaynin iyagoo la eryanayo. Ciidamada xabashida Itoobiya waa kuwa dhagar badan, xeelyada qaar wax jabay ayay iska dhigaan, deetana dib ayay u soo laabtaan. Laakiin maalintaasi laabasho warkeeda ma jirin. Iyagoo dulleysan ayaa maxaabiis ahaan loo soo qabtay. Tirada maxaabiista ay yihiin way ii kala cadaan weyday, Al-Shabaabna ma aysan sheegin. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. anigoo daawanaya maxaabiista dulleysan ee Itoobiyaanka iyo gawaaridooda oo gubanaya ayay rasaas meel kale ka shaqaraysaa, halkaas oo sida aan dareemayo lagu helay ciidamada Itoobiya ee furumaha ka cararay. ألا صوبال هيا ذكرينا وطولي للهدى حسنا حسينا وردي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاترين ألا صوبال هيا ذكرينا وطولي للهدى حسنا حسينا ومدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاترين تائب صوري مستا تداعوا بحكم الله هبوا ثائرين وبادوا كل محتل جبان ودكوها عروس الظالمين ciidamada xabashida Itoobiya barta lagu helay hadaan ku sawiro saacado kooban ayay ku sugnaayeen markaad eegtid ofisyada ay quteen oo aan la dhameystirin qaar badan oo ka mid ah ciidamadaasi ofisyadooda ayaa u noqday qabuurahooda lix askari iyo xiliyada qaar kuwa ka badan ayaad arkaysaa oo hal gud ku dhintay kuwa kale iyagoo cararaya ayay helayshe rasaasta afgembi ayayna u dhaceen qaar badan iyagoo isqarinaya oo wax dhintay iska dhigaya ayaa la dultagayaa kadibna lasoo kaxaystay kuwa badan waxa ay ku basbeeleen oo ay ku gamaareen gawaarida gaashaaman qaybaha dambe isdaarka waxaad daawanaysaa haniimo aad u badan oo laga helay xabashida Itoobiya maalintaas ayay ahayd maalin taariikhi ah oo allah uu gargaaray Al-Shabaab colkiina iyagoo intii ka hartay jabay war ay ka sii sheegaan Al-Shabaabna la tegay ayay dib u laabteen sawirada shuhadada macrikada iyo dardaaranka walaalaha amniyad istishaadiga ah ku daafuray dagaalka ayay Al-Kataa'ib nooga tagtay kuwaas oo lagu soo xiray isdaarkan xiisaha leh oo shaafin doona quluubta dhibanayaasha muslimiinta ah ee ku nool Itoobiya iyo Soomaaliya waxaan leeyahay walaalayaal jihaadka bartama gaalada cadowga walaalaha muslimiinta ee jihaadka ka fadhiya waxaan leeyahay walaalayaal jihaadkan soo aada sidaa kugu fadhiina sidaa maanta ku darana diinteen oo antum gaal ay ku soo duuleen sidaa anaga maanta ku fadhiina diinteen ilaahay subxaana wa taala wuxuu leeyahay yaa ayyuhal ladiina aamanu maa lakum idaa qiila lakum infiru fii sabiilillaahi taaqaltum min al-ard araditum min al-hayaati ad-dunya min al-aakhira fama mataa'u al-hayaati ad-dunya fil aakhirati illaa qaliil illa tanfiru yu'adhibkum adhaban aleema wastabdil qawman ghayrakum la tadurruhum shay'a wallahu ala kulli shay'in qadeer ma ilaahay subxaana wa taala adhaabkiisa fiirsanayna ilaahay subxaana wa taala adhaabkiisa walaaliyal anaga maanta iskama badbaadin karno ilaahay subxaana wa taala adhaabkiisa waa adhaab aad u kulul anaga maanta iskama badbaadin karno jina naitwa Hadi Muhammad Athuman mimi natoka Kenya Mombasa mtaa wa Kisauni magacaygu waa Hadi Muhammad Usman waxaan ka soo jeedaa Kenya, gaar ahaan magaalada Mombasa, siiba xaafada Kisauni. Kwanza namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, namtakia rehma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si wa kwanza mimi kuzungumza wala haitakuwa wa mwisho, isipokuwa tu katika kukumbushana, mshanfahamu katika kukumbushana. Sasa kama sisi waumini, kama sisi mabrother. Waa dhigaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad maqleysaan. Waa maxay xiriirka ka dhexeeya Ramadaanka iyo maqaarka bini'aadamka? Qodobkan caawa waxaad ku maqli doontaan xubinta soonka iyo caafimaadka. Dr. Qorax Abdul Qadir ayaa inoo haya mowduucan. Ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiyya. Nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiyya. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa barnaamijka soomka iyo caafimaadka fadhigiisa 11aad in badan waxaan ummadu ku baraarujiyay soomka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ugu talagalay dooco, tarbiyo iyo caafimaad. Waxaa la ogaaday oo dhakhaatiir badan oo muslimiin ay ogaadeen, sida dhakhtarka la yiraahdo Dr. Maxamed Dhawahiri, Ustaad al-Amraad al-Jildiyya oo caana buuggiisa wuxuu ku leeyahay in laga reebnaado cuntada iyo biyaha muddo waxay yareynaysaa jirka biyaha ku jiro iyo dhiigga biyaha ku dhex jiro, taasoo keenaysa in uu jirka uu ziyaado difaaciisa kadibna uu la dagaalamo cudurro badan oo ku dhex jiray jirka, kuwaasoo ku noolaa biyaha iyo cusbada ku dhex jira jirka. Marka waxaad dareemaysaa haddii jirka ay ka maqnaato biyaha iyo cusbada muddo dheer, waxaad dareemaysaa xayawaano badan oo ku noola oo jirka ku jiray iyo meeshaasi laga adkaanaya. Marka soonku waxaad dareemaysaa manaacatul jismi, qaasatan qaybta jildiga ama maqaarka, iyo kor u qaadaysa, taasoo keenaysa in cudurro badan oo jirka ku jira maar loola ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala soonku ku caafiyo. Waxaa jira waxyaalo badan oo soomka hortiis dadka ziyaadan cudurro jirka ku jira, sida maadooyinka sida waxaa loo yaqaano kalluunka, ukunta, mooska, cambaha, shukulaatada, coca-colada iyo kuwo kale badan. Intaasba waxay ziyaadiyaan qofka jirkiisa cudurrada ku jira sii ziyaadiyaan. Baynaa xilliga Ramadaanka la iska reebay wax badan jirkana intaan bay ka maqanayo in kalaba waxaa dhacayso in uu jirkii uu waayo waxyaalihii uu cabbi jiray ama uu cuni jiray. Sidaas darteeda xayawaanadu ku noolaa maqaarka gudihiisa way gubanayaan, waxaana ka adkaanaya difaaca maqaarka uu leeyahay. Sidaa darteed waxaa dareemaysa cudurada u badan oo markii qofka cuntada laga reebo ama dhakhaatiirta ku daaweeyaan inuu cuntada iska yaray, waxaa kamid ah cudurada loo yaqaano sida hadda xubba shabaab oo kale, cudurkan loo yaqaano findoobka loo yaqaano kale, waxaa kaloo yaqaano kale furunculosis ama qushuru raasi madaxa, macnaha la sidoo waxaa jiro qalfo badan madaxa ka fuulaan, timaha daadan iyo kaleeto, soonka uu fiican yahay. Waxaa dareemaysaa markii laga waxa ka soo horjeeda waxa cagsi ku ah cudurro badan waxaa jiro markii jirka biyaha laga yareeyo qofka aad u qabta, sida cudurka loo yaqaano juudaamka ama leprosy waxa loo yaqaano. Waxaa dareemaysaa cudurka loo yaqaano pellagra iyo kuwa kale badan, iyo systemic lupus erythematosus loo yaqaano ama adhibatul xamra almuntashira cudurka asaga, waxaa dareemaysaa ayagana soonka uu u daran yahay. Sidaa darteeda waxaa dareemaysiin muslimiinta inaan u sheegno in Ramadaanku uu yahay caafimaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay inuu muslimiinta uu ku caafiyo, ilaa li'annahu soomku waxa waa taacatan wa sixatan wa iimaan. Inta waliga helaya waa mahadsantihiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. وهكذا إذا عد إسلامي الفرقان أياد نقل سعطان برنامج كدو حواري سيدا ينكو دجرنا كولان لوغا هاللي يدو قيمه وحوش نمدها دولة تركيا إيكا جيستي deegaanka Baqdaad ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxaa lagu qabtay walaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Kulanka oo ay soo agaasimtay walaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa waxaa lagu gorofeeyay tacadigii ay Turkidu u geysteen dad abriya ah oo u badnaa haween iyo caruur, ka gadaal markii ay duqeymo wuxuushinimaha ka geysteen deegaanka Baqdaad ee walaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose. Waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka tirsan walaayadda odayaal dhaqan iyo marti sharaf kale kasoo qayb galayaashii kulanka ayaa si wada jir ah tacsi ugu diray ehelada dadkii ay Turkidu laayeen. Waxaad ku soo dhawaataan kelimada waaliga Galgaduud Sheikh Abdullah Abu Khalid. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد واحد أكتهين بشان رمضان مركز سديد أي مريسي بشان مارسنا سغالي طبنا هاي ماشي لذا ما ولاي ذا شبال ذا خوصة مالك ترسن تقمد أفقوية waxa ka dhacay xasuuq oo dad muslimiin ah oo marsa oo guriyooday deegankooda joogo diyaaradaha Turkiga ay u geysteen arintaas ka tacsiyeynayna anagoo matalaayo umada degan walaayda Islaamiga Galgaduud rijaalan iyo nisaan runtii waa umadan umad jihad umad qeymada ay leedahay walaalnimada Islaamiga og waaye wax badan kulli waa ka hadleen waan ka hadli doonaan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un musibada meeshaas ka dhacday oo ilaahi ba subhanahu wa ta'ala qadarkiisi iyo maaragtay wax ilaahi ogeyn ma dhacaan laakiin sabab ay leedahay walaayda islaamiga shabeelada hoose iyo umada meeshaas degneyd ehelka ahayd oo halka qoys ahayd waa ka tacsiyeynayna anti dhamatay oo meeshaas ku shahiiday waa insha Allah ta'ala waxaan loo beegsaday islaamnimadooda iyo diintooda iyo mabaadidooda ay la nool yihiin deegaamada maaragtay walaa islaamiga ay ka shaqeyso shariicada islaamka lagu maamulo saas loo beegsaday marka naxsabum shuhada insha Allah ta'ala ilaahayna inuu sabr siiyo gurihii iyo cidihii ay ka baxeen dadkaas oo caruurta leh oo maaragtay waayilada leh oo waxba loo reeban ayagoo deegankooda joogo aaminin ah oo cibaadaysanaya masaajidkooda ku jiro guriyooda ay joogan ayaa cudowgaasi si maaragtay ulukaca ayaa meeshaas loo duqeysaa ogtihiin waxa ka dhacay meeshaas waa fadeexad oo maaragtay cadawga dadka soo hoggaamiyay ridida dulsaaran nimanka iska sheegaya inay muslimiin yihiin oo Turkiga dulsaaran ayaa meeshaas ka dhacay masaajida lagu duqeyay waa ogtihiin markii ay siiraahdeen meel kale raasida meeshii waa looga dabageeyay waa la dhaawac tiray dhibaatooyinka meeshaas ka dhacday waa ogtihiin dadkii inay hilbilba ay naqdeen taas insha Allah ta'ala qadiya kulli meel ka qoran dadka muslimiinta ah oo maaragtay mujaahidiinta ah meel ugu qoran waay waa maanta dhig socdo waa ogtiin Faransiin ka socdo ay la mid tahay tii walaayada islaamiga Galgaduud loo geystay Galhareeri iyo Galcadii deegaamo kale ay la mid tahay laakiin su'aashu waxa waaye horey waxa loo sheegay oo laga hadlay diyaaradaha Mareykanka saliibida iyo diyaaradaha Kenya ayaa dad duqeyay ama jibooyinka ha ahaato ama gedaha ha ahaato ama Galgaduud ha ahaato ama walaayad kale ha ahaato maanta waxa la leeyahay dowlad ay ka sheegaysay inay muslim tahay khayraadka iyo badaha iyo airportada idinkaha lagu wareejiyay eray muslim ay tahayna sheegaysay waa mid fulisay waa midaas su'aasha taagan markan waxay tahay shaqada Mareykanka iyo shaqada Turkiga maxaa iska mid ka dhigay Mareykankan maxaa caruurta iyo xeeraha degan maxuu u duqeyaa Turkigana maxuu u duqeyaa Turkigana maxuu u duqeyaa labadaas markaa su'aashaas laakiin waxay u taala mujaahidiintu way ogaayeen bulshooyinka la nool oo qabaailka muslimiinta ah walaayadka degan way ogeyeen culimada nimankaas laakiin dadka dhahaayo oo magaalooyinka maareeyay cudowga haysto joogo oo Turki muslim waaye Turki waxa waaye gargaar iyo saaxib waaye khaaru noo wada dadkii dhahay su'aashaas dadkaasi u taala dadku uqalad ah culimada ah wax garadka ah waa gacaga og markii hore way ogaayeen dhamaantood waxaan inay yihiin waxaan is soo baxaystay diinta Ilaahay iyo dadkeed in la baabiyo is soo baxaystay inay yihiin Carab haday yihiin Ajam haday yihiin Afrikaan haday yihiin dhamaantood waxay u soo duuleen Soomaaliya looga soo duulay waa dadkeed in la baabiyo Ilaahay is maaragtay ay isku dhiibaan in la baabiyo ay ugu talagalay qalidaas marka insha Allah ta'ala dawladda Turkiga waxaan leenahay marka horeen waa ku ogeyn haddana waa cadaatay arintaad waa cadaatay waa qadiya oo maaragtay maanta makshuufa ah cadownimada iyo maaragtay qorshaha wadanka u soo gashay waxa tahay waa loogyahay xisaabtankaasna insha Allah ta'ala riga meel ugu qoran yahay saarigaasi aarkaasi riga daba jooga biidnillaahi ta'ala waliga walaayada islaamiga ah Galgaduud Sheikh Abdullah Abu Khalid oo ka hadlayay kulan looga hadlayay tacadigii iyo duqeymihii wuxuushnimada ahaa ee Turkidu ay ka geysteen deegaanka Baqdaad ee duuleedka magaalada Afgooye ayuu ahaa. Waa tahay gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegeystayaal soo gaarnay. Markaan waxaad ku soo dhawaataan xalqada 12aad taxana aan ugu magacdarnay Ramadaan bishii futuuxaadka. Maxamed Cali Aadan ayaa inoo haya. علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغ استيال تحانها تقارير تان وغمق عدرني رمضان بشي فتوحاتك تاسو ان كسو قدبينينو معاريك ووين اي فتوحات اي مسلمين تسوهو يين بشا بركيسان اي رمضان. الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن. حلقه كوبيه تمناد ايه تحنهان وحان كسو قدبينينا معركة دي المنصورة ايه كرد عدي دلك مصر تاسو اي قوشو كرع دي مسلمين تا معركة دا لغو مقعاب المنصورة ايه وحا اي كرد عدي مقالة المنصورة او كتا لدلك مصر وحان اي دعدي معركة دو سند كي لحبقو الافرتان يتدبدي هجرية دا وحاو دحي يدقال كان دولدي ايوبيين تا او كترين جرتي دولك الشام ايه مصر ايه بقرتو يدي كريشتان كا ايه كترين جرتي دلك فرانسيسكا. Boqorkii Faransiiska ninka lagu magacaabo Louis Attaasi ayaa weerar xoogan ku soo qaaday muslimiinta Masar waxaana hadafkiisu ahaa inuu u gurmado nasaaradii lagu jabiyay dagaalka ka dhacay dhulka Falastiin ee Sham. Amirkii muslimka ahaa ee Salih Ayub ayaa ka warhelay xamlada ay gaaladu ku soo qaadeen dhulka Masar waxaana xilligaasi uu ku sugnaa magaalada Dimashq markiibana waa uu soo baxay isagoo waliba xanuunsan waxaana soo raacay ciidamada muslimiin ah. سدح دي بشي سفر سند كي لح بقول أفرتني تدبدي هجرية دا أيو سو غاري أميركا قبل كأدقالية أي دالك مصر هالكاس أيو نكالك تي معسكر كأو كدو لي عيدن كيسا إسلامر كان تلس بلاران أوه وحان قوب تاسي سو غاري مجاهدين فربضان أو إساق كريميد دالك الشام إيا مغرب الإسلام. السالح أيوب أيا باللابي ديار غرين تعيد محوغن كواسو شقدو دو تهي دفاعي دا مغالة الدمياد سببتو أه وحاو أميركو أغا إن مغالة دان أي تهي هدف كعيد مدى غالة عيد مكسو جيدا قبيل كبني كنانا أو لغو يقان جيسيني مدى أيا دوشا لغا ساري دفاعي دا مغالة دان إيادون اللورد ميستري قلب ملتري وحولي بو يؤبا هنايين سيدو كلا وحادن كقلبيد اي مغالة الدمياد اللودري عيدما اوهو قامين ايو قائدكي لغو مقعابي جري فخر الدين يوسف كواسو هدف كودو وها اني نقدان كوحد اوغوه الرئيسة اي فود دقلي ساعي دمدا قالدا مركا اي برغ عكتا صوديقان وابرغي مالنتي جمعاها تاريق دون كوبيق نايد لباتنك سفر لحبق الافرتان يتدبدي هجرية دا وحا عكتا لولك صوديقاي عيدان كي قالدا اي بد كسو سعودي وحا ندعي دقالكو كوبان بلسا وحا عيدان كي سلسو انسحابي هو قامية فخر الدين يوسف waxaa uu dib ugu soo laabtay taliskii uu ku sugnaa amirka ee ku yaala gobolka Adqaliya. Reer Dimyaad ayaa iyaguna markii ay maqleen insixaabka ciidankii muslimiinta iyo in gaaladu ay soo dhow yihiin waxa ay bilaabeen inay ka qaxaan magaalada Dimyaad waxa ka dibna waxa magaalada dagaal la'aan soo galay ciidankii saliibiyinta. Boqorkii As-Salih Ayub ayaa aad uga carooday arrinkaas waxaana uu dhaliilay tabardarida iyo talaabada uu ku dhaqaaqay qaaidkiisa Fakhruddin Yusuf waxa uuna ku qasbanaaday in ciidankiisu kala guuro halka uu ku sugnaa isla markaana uu saldhigto magaalada Al-Mansura. Kadib markii gaaladu ay la wareegeen Dimyaad ma dhicin dagaal sidaasi loo sheegi karo balse hawshu waxa ay ku koobnayd oo kaliya howlgal qorsheysan oo ay fulin jireen ciidamada inqimaasiyinta mujaahidiinta kuwaasoo gacanta ku soo dhigayay maxaabiis wixii ay ka gaaraan soo dir jiray. Dhanka kale ciidankii badda ee muslimiinta ayaa go'aansaday inay go'doon geliyaan ciidamada gaalada ee ku sugan magaalada Dimyaad waxaana go'doon qaatay 6 bilood oo dhanka badda ah ay ku soo rogeen saliibiyintii Dimyaad qabsaday. Louis Attaasi ayaa magaalada Dimyaad waxa uu ku sugayay ciidamo uu watanin kale oo walaalkiisa ah markii uu yimidna waxa uu dhisay gole military oo dejiye qorshaha ay doonayaan inay kula wareegaan dhulka Masar waxaana hadafka koobaad ay ka dhigteen magaalada Al-Qaahira. 12kii Shacbaan sanadkii 647 Hijriyada waxay ciidankii gaalada ka soo dhaqaaqeen magaalada Dimyaad iyagoona afka soo saaray dhanka ay ku sugan yihiin ciidamada muslimiinta. Jihooyin kala duwan ayayna gaaladii ku baxeen waxaana sidii ay u soo socdeen ay soo gaareen meel ay degan yihiin muslimiinta ayna kala barto oo kaliya qanaadka loo yaqaan Ash-Shamuum ama badda yar. Iyadoo ay xamladaasi socoto ayaa waxaa geeriyooday amirkii muslimiinta As-Salih Ayub xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray shajaratu dur ayaana qaadatay go'aan ah inay qarisa qabarka geeridiisa waxaana ay farin u dirtay wiilkii boqorka oo lagu magacaabayay Tawraan Shah iyadoona ku dhiirigelisay inuu si dhaqsi ah ku yimaado Masar uuna la wareego talada uu aabihii ka geeriyooday. Ciidankii Saliibiyiinta oo taageero ka helaya kuwada dabalifiya ah ayaa ku guuleystay inay ka soo gudbaan Ashamuum ayna gudaha u soo galaan magaalada Al-Mansuura. Nasiib darro muslimiinta arrinkaasi kama warhelin, waxaana ay ku soo baraarugeen kaliya iyadoo ciidamo uu wato hoggaamiye kaafir ah oo lagu magacaabo Robert Ort ay ka dhex dagaalamayaan magaalada Al-Mansuura. Dad badan ayaa aad uga qalqalay, waxaana ciidankii gaalada ay ka geysteen magaalada Xasuuq Ba'an iyagoona dilay wixii ay arki karaan. Waxaana markii dambe soo rogaal celiyay ciidankii muslimiinta oo uu hoggaaminayo nin lagu magacaabo Biberis. Waxaana 4 dulqacda sanadkii 1947 dagaal dhacay lagu jabiyay gaaladii soo iqtixaamtay magaalada Al-Mansuura, halkaas ayaana lagu dilay hoggaamiyihii watay gaaladii soo gashay Al-Mansuura oo lagu magacaabo Robert. 8 dulqacda sanadkii 1447 Hijriyada waxa ay muslimiintu dagaal culus ku qaadeen mucaskaraadkii gaalada, halkaasna waxaa qasaaro xoogan lagu gaarsiiyay ciidankii Louis Attaasic, balse ma noqon mid ay ku jabaan oo waa ay sugnaadeen. Hase yeeshee waxaa taasi ku dhammaaday qaybtii labaad ee macrakada Al-Mansuura, waxaana Louis uu yaqiinsaday inay lagama maarmaan tahay inuu u insixaabo magaalada Dumyaad. 23 dulqacda waxaa dalka Masar soo gaaray Tawraan Shah, isaga ayaana la wareegay hoggaanka ciidanka muslimiinta, waxaana markiiba uu dejiyay qorshe lagu ciribtirayo ciidanka soo gardarooday. Waxaa la qaatay go'aan ah in doonyo la kala furfuro, isla markaana geela dhabarkiisa lagu qaado lana geeya dhabarka dambe ee gaalada, waana la yeelay. Waxaana doonyahaasi ay noqdeen kuwa laf dhuungashay ku ah gaalada, sababtoo ah waxa ay beegsanayeen doonyaha gurmadka ah ee u imaanaya gaalada. Go'doon adag ayaa la soo darsay Louis Attaasic, waxaana mucaskaraadkii gaalada ka bilowday macluul, cudurro iyo waxyaabo aan la aqoon. Waxaana Louis uu codsaday in heshiis lala galo, taa beddelkeedana uu isaga baxo Dimyaad, muslimiintuna soo wareejiyaan Qudus, waase laga diiday, dagaal ayaana lagu iclaamiyey. Saqdhexa ayay ciidankii gaalada ka carareen magaalada Dimyaad, balse kama dabaharin muslimiintu, waxaana dhacay dagaalo malaaxim ah oo lagu dilay 10,000 oo ka tirsan ciidankii gaalada, halka lagu soo afduubtay 400,000 oo ka tirsan ciidanka gaalada, waxaana ku jiray Louis Attaasic. Louis Attaasic ayaa loo soo wareejiyay magaalada Al-Mansuura, halkaas ayuuna muddo maxbuus ku ahaa ilaa markii dambe laga qaatay lacag madax furasho ah oo gaaraysa 40,000 oo diinaarka ah. Sidaas ayaana macrakada Al-Mansuura ay ku noqotay mid waarta, isla markaana gumaad daran lagu gaarsiiyo gaaladii sida kibirka iyo isla weynida ugu soo duushay dhulka muslimiinta Masar. ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان. انتاس ايان كسو قبقبينينا قيبتكو بيو التوبناد اي تحانها تقارير تاان وغمق عدرني رمضان بشي فتوحاتك. انتان كوكل مينا حلقة سوسع التوحان اذن كو دافينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترفع لله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ علن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن. وهذا دقيسي الانتاس ينعى وكسو قبقبيننا برنامج كدوحة وريسي دا qaar kamid ah wariyaashii idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayaa iga la qayb galay. Kan mid lamid ah inta aad dib u maqli doontaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.